Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, Bertiz Aranako parkea dugu egungo bisitaren gaia. Gure bazterrak emanaldi untan, joan den aldian, ibiliginen Mugairin. Mugairin kokatzen baita, Praseski Bertiz Aranako parke famatu hori. Eta hotz bidazoa eta bastan ibaiak hor izenez kambiatzen diren tokian, kurioski. Bide kurutze handi bat, eskualeriko historian, belateko azpian, trafiko handia, negozio handia horri biridela, mendez mende ere hor aipatu ginen. Hor ere, joan den aldian, Gabriel Salaberri eta Eduardo bere semearekin ikusi ginuen nolako arraintegi berezia izokinen hasteko, bidasoa hor izokinen munduan berriz sartzeko ere, egina izan zen. Egun, jonden aldean hasi bisita beraz jarraikiko dugu, Josune gure gida izanen dugularik. Mila hektarako parkea dela Bertiz Aranako eremu berezi hori, natur zaindu baten gunea biztanda aipatu ginuen, noble batek eraiki zuen egoitza, Nafarroako erregeak eskaini zerbitzu honengatik, eta gero saldua izan zena biztanda gizon aberats bati, eta horrek parke doi bat bilakatu zuen kanpoko landarea initzekarriz eta beste. Joan den aldean, biatu ginen, beraz, Josunerekin, horko mintegiaren bisitatzen, horko mintegian, oianeko landareak, ditugu beraz, hor berriz tikitik handitzerat ekartzen, eta gero, oianerat berriz ekartzen, egosiko dugu funtsean Josunerekin, nolako nahikariarekin horiek oro eginak diren. Parkeko zuzendaritzak helburu badu Bertizko oianarekin. Bertako oiana lortu nahi du. Horretarako autoktonoa hori da. Horretarako aritz amerikarra poliki poliki mozten ari da eta mozten ari den lekutan hemendik ateratako landareak basora itzultzen dira. Hau mindegia da, erren nahi behita, mindegia guk frantsesez pepinier erraiten du, eta behaz, oianean, basoan, landatu beharra diren landare guziak, hemen, altxatuak izaitzen dira, mindegi edo baratzeuntan. Alare, ikusten da, asko badirela, ez da bakarik bi edo hiru mota, ikusten da hemen eman ezagun azer, pseudoplatanus, astigarra, hori da. Astigar xuria, bai. Elburua da, erran bezala, oiana bertako zuaitzekin osatzea, eta kanpoktarrak eksotikoak direnak pixkanaka kentzea, ez da? Horretarako egiten dena da, baso mintegi hontan badaude bi eremu, alde batetik negute egia, han bukaeran ikusten dena, eta plantela, lur eremuak. Orduan, orain udazkenean, oian honetatik aziak bildu egiten dira, eta mintegira eramaten dira. Lehen pausua. Hori da, mintegian landatu egiten dira, eta urte batez zaintzen diraan. Urte bat pasatzen dutenean, lur ere muetara ekartzen da. Eta poliki-poliki, bueno, kanpoko baldintzetara utxutzen joaten da. Orduan bai. Ere, hemen beraz astiga zuria, eta hemen ere ametza. Ametza, ametza da. Eta hau berriz, hemen ez da apenas ikusten, hau agina. Agina, bai. Agina, oso zuetz berezia da. Agina, bai. Agina bizikileku gutitan aurkitzen da eskolerrian. Behar du aro eta lur berezia behar du, bai. Eta nahi nuke ikusi nola idazten duten agina hemen. Agina, atxeekin. Hori atxeekin, hori stokeria izugarria da, eta euskal zaindiak hori eman dugula. Eta ez, agina da, hagina da, hortza. Sahets hortza. Eta agina, zuhaitza, atxigabe berritak eskeatu. Eta horai, hiztegi berria atera haute eta eman haute atxekin. Eta toponimo asko dira aginaga eta horako atxekade. Hene eskola txipia agertzia hola. Aginak ere ikusiko ditugu lorategian oso zuetz bereziak dira. Frantzisez. Pozoitxuak dira denak. Pozoitxuak dira, bai. Bai, oso bereziak dira. Hala dira, bai. Aberen dako eta pozoitxuak dira, bai. Badu fruito gorri bat. Gorri bat, bai. Eta aziaren inguruko aragia da pozoitxua ez den bakarra. Horra, bai. Xoriak hori jan egiten dute, bai. Eskretatu egiten dute bota, eta horrela zabaltzen da. Zabaltzen da, bai, bai. Oso zabalkuntza bereziak. Ba, zuen horrek hortaik, agina ez dakit azitik, ostuetatik edo azaletik, ateratzen dute gaur egunez, senda gailu bat, minbiziaren tratatzeko. Bai, abrigia da. Bai. Baditu propiedade oso fuerteak, taxina eta taxola. Bai. Eta tumoreak, eta minbiziak, eta bai. Sendatzeko ikerketak egiten ari dira. Bai. Eta aginak oso egur eta zurra preziatu badu. Biziki, denboraz eta erdiaruan ta jola, balestak eta behitzien, arkak eta behitzu gezien tiratzeko. Eta hoizen eta zurik onena, behaz, aginazen arko horiek eta ingresako horrekin nausitu ziren frantzari. Abai, Hortako, egiten da, bazuten biziki zaila da. Hoierek ere landatu dituzela, eranginin behin, Lapurdin eta ingles eraian. Gero beste gauz, beste aginaren behezitasun bat, 2000 urte eta bizi daitekela. Bizi daitekela. Bai, oso bizi luzea du. Bai. Oroitzapenak usteko, ongi da, agina landatzea. Bai, oso polita, oso berezia da agina. Agina ere moangi da, hemen, horiek, eman dezagun txiki horiek zehar din dute, urte bat edo bi, hola gaztea dira horiek. Bai, hori da. Gehienez, normalean ikusten da tartea bat eta hiru urteko izaten dela. Bertiz Aranako parkean, beraz, oiana ber biziarazi nahi da, tokiko landareak, jatorrizko landareak, landare originalak, beraz, berriz bazter horietan biziaraziz. Ikusi dugu, bereziki, agina, if delako landare berezi hori, hor, guziz, landare balio handikoa, nola berriz biziarazten den. Jarrikitzen gira hor beste landare batzukin, bereziki, behar bada, guti ezaguna den, otso lizara unen aipamenekin. Otso lizara, beste landare bat hori, ezagunan. Hori frantzesez zorbie deitzen da. Erdaraz, zerbal de los cazadores. Ikusten da, zerbal. Txorien, txoriek... Asko maite dute hori. Horiek Hor, fruitu gorrista bat emaiten du larrazkenian, eta xoriek biziki maite dute, eta hori otxalizarra, bai? Zizien polita? Ha, biziko. Oso polita da. Lizarra ara etxuri aiten dugu. Ara nola badakizuen zuek, ni baino gehiago dakizuen zuek. Bera, zalea da bera. Ikasten ari gara. Bera, bo, beti aldatzen da. Lizarra. Bizkaiko lizarra, badu zerbait, hori bana da fresno, bizkaiko. Lizarra arrunta gaitute. Hori da, arrunta. Badaude mota desberdinak. Mendietan hartzainen beren txolan dituzten horiek hori taida. Tximistak, inezturak. Ba. Ekiditeko jartzen omen ziren lehenago bordetan, eta ez da? Bai. Noski bai. Ara gure, bien demen lurtien dako abisu bat. Lizarrak eradu berit ezeron asko, etxolen inguruan eta lizarrak ere landatzen ziren, zen eta bazkaxu urzela ikan eta neguko eta adarrak mozten urte duziez, eta muskiltzen meitziren berriz, etortzen ziren ondoko urteko. Eta biziki, Naparroa mereziki badira hortxe erason, areson eta txola batzu, txabola batzu, eta nun baitie sekulako lizarrak onduan, eta hori biziki hartzainek baliatzen zuten ainitz hori. Espaldiko landarea da hori, ben bongo beraz. Hau, ametza ere, eh? Ametza, ben ustim zela, eh? Hau dugu... Xauka edo pentsatzen dut, eh? Xauka dena badu... Intxusa! Intxusa! Intxusa! Guk baxena garren ostibarrealen eta... Xauka! Eskotan xauka hartan du, baina xauka hori ez da izen eskuar garbia intxusa da. Intxusa. Zenta xauka zambutkuzetik elduan latinetik elduan. Xauka. Unek ere propritate bereziak baditu uste dut, erremate xumaen kontra da, erriten dena. Fruituak, ematen ditu da fruitu beritxak, eta gainera oso aberatsa da fruituak ematen. Beste, hemen haitzak, menturaz, horik, dira? Haritz arruntak, hauek. Arruntak, Ikusten duzu, barrabas belarra ere, nola ateratzen den? Barrabas belarra deitzen duzu hori. Guk hemen barrabas belarra deitzen diogu, baratzetan eta ateratzen denari? Ba, zikinkeria izugarria da, leheno ez ginuen, ez du izenik. Belar txarra. Belar txarra. Ba, txarra ez dela ikona. Gainera, itxustu egiten ditu baratziak eta, Baratziak itotzen denak. Eta lan ematen gentzeko, hori da. Bai. Ba, aski du erro txiki puntia bat ustia eta berriz abiatzen da. Belaren bizinahia ikerregahia da. Gure behatzen dugu parekoak ere gero itzulia ginen dugu bentoraz? Bai, bertzaldetik eginen dugu horrela itzulia eta lorategira sartuko gara. Hala, hemen da biztan da, hostoak galdurik hemen. Hauek, gerezi ondoak. Gereziak, gerezi ondoak, horre mota franko bat dira, prunus avium markatua da. Bai, gerezi, hemen go gerezi, bentoraz. Ez dago hostori, baina hostoak desberdintzeko oso berezitasun... Lehino, hemen go ian edo basoetan, gerezi, basa gerezi hainiz bazen. Horiek dena galtzen ari dire. Dena galtzen ari dire, bai. Hori baliatzen zen muble egiteko eta uste dut, ez? Oso zurra preziatu badu bereziak. Hauek berriz deskansuan dauden lurrak. Badakizu errotatzen joaten direla, lurrak ere bere deskansua behar duela, bere propiedadeak berreuskuratzeko, ez da? Urte bat duzen da, ala bi urte? Bi urte gutienez. Bai. Lurra berriz bere errekursoak eta arra biltzen ditu, gola guztiz. Hori da. Hemen piskat handitu xago diren landareak, hemen haitzak. Haitz, kandu gabea egiten da. Behizenak ez dira beti, haitz motak ere hori da. Sen pedonkule hori, izen berezi bat amaiten dizu. Ez, kandu gabea. Kandu gabea. Hau da. Eta kandua zer dira. Koste duzu, eta osto buruan hunek ez du, ostua lotua du, segidan lotua du, adarrari. Kanduik ez du, kandu gabea da. Kandua, da, beste mota bat da. Hau ez du. Hau ez du, hori da, kandu gabea da. Kandua hori da, latiz. Zuzenean hemendik anadarratik ateratzen dela. Hau dugu gaztaina, Bada beste arizmota bat, eskolerrian lehenu bazen hainiz, kandu duna. Kandu dunak badu, holako ostoaren buruan buxtan bat. Ez da buxtan hura, erranabita, adagari ez da dietuki ostoa lotzen, buxtanaren bitartez lotzen da. Hori ostoaren forma da, gero? Kandu gabeak badu berezitasun bat, kandu gabeak hala, eta hala eskurra, eskurra bustan luze baten puntan du, eskurra. To. Eta beste aritzak berriz, kandu dunak, harek eskurra dietuki adarrari lotua du. Gero, arbolak, goratasun edo neuhi berdineko aldira, bi aitzmotak. Bai. Hau hatxe maiten da, derako gue aritz hau, Akitania aldean gehienik. Eta bestia frantzia guzian. Bira. Hala, zuaitzak, Hemen espela, bo, hori ez dakit hasten denez, edo? Ba, bueno, ez dugu azitzen. Hori pikondoare, bai. Negutegira sartuko gara ez dago landare amritzik, Ikusten da, bakarik hori berotua dena neguan pixka bat hori da. Hori da. Ez izosteko gizan. Jakes Kasabon eta Josunerekin, beraz, ari gira itzuli bat ematen, horko deitzen duten baratze bereziari, mintegi bereziari, gaztaina ere, eskualde hortako landarea dena, nola biziarazi izan den, funtsian gure eskualdean bezala izan zituen problema edo arazo batzuen ondotik ere ikusiko dugu eta mintegitik neki sartuko gira baratze botaniko berezi juntan. Hemen bida beraz gaztain onduak, alainan. Bai. Ze beti bezala zein hemengoa autoktonoak eranen dugu? Bai, bueno, gaztain ondua urte haunitzez uste izan da Europakoa dela. Baina Asiatik heldu omen da, gaztain ondoa, Asia txikitik. Asiera negara induzu duela mila bat urte edo. Bai, orain dela urte asko. Eta erromatarrek ekarri omen zuten Europara, beraien legioak elikatzeko. Eta oso ongi egokitu egin da Europan, eta gaur egun, bueno, ja, hemengoa bezala konsideratzen da. Bai. Eta lehenago aipatu dugun bezala, tinta eta txankroa, bi gaixotasun horiek, onjoak dira, gaztainondo guztiak idortu egin dituztenak. Ez bakarrik bertizen, kantauri isuri guztian. Oso gaitxori daude. Eta orain gaur egun, bueno, ikerketa desberdinak egiten ari dira, gaixotasun horiek nola... Ekiditu. Bai. Hori izugarriko zori gaitza malurra izan zen, izurrite hori lotu zelaikan Kantabria aldean. Zenta jendia elikatzen meitzen, hasten meitzen, gaztainaz, negu guzian. Hemen, Bertizen, Txondorratik gora, badaude bi eraikuntza izkinuak. Horik deitzen dituzte hor aritzakungo aldean eta gaztain kortxeak. Gordetzeko zela. Beren garbotxekin, garratu batzuz. Borobilak sarrera batekin, metro baten alturakoa gutxi gora bera, eta ziren gaztainen biltokiak. Kontxak batzeko. Lehenago, elikadura gaztainan bakarrik oinarritzen zelako, ezta? Hori garbotxarekin, eh? Bai, hori da. Morkotxa gaztainarekin, kapa bat, eta gero iratzea. Eta gero bertze kapa bat, eta gero berriz iratzea. Eta gero, eta tarteka mugitu egiten zuten, eta horrekin... Eta beharrain araukan joiten ziren. Kontxo batzen ziren neguko biztan da, jatekoa. Eta gero ja Ameriketatik kartoa, eta tomatea, eta patatak, eta llegatu zirenean, ja... Eta gero, hau, Asiatik heldu dela mota hau hori esnakien. Baina gero hori izurriteura eta lotu zela ikan. Ulitxa bat bat zinu. Izurriteura lotu zela ikan. Behas, biziki urte gutiz, hemengo eskualerriko gaztain guztiak suntzitu ziren. Eta 1890 alde hortan zen. Eta baziren, senperea zuaidetik bazen, misioners bat, Japonian zena. Beste bat bazen makeakoa, istilarteko semia, urare, eta Japonian zena misionest. Misiolari. Eta etxekuek, idatzi zuten etxekuek beren aneia misionestari, erranez, hemen miseria gogorra lotzen ari zela, gaztain guztiak ihartzen ari zirelakoan. Eta, eiek elgarri ikusten zuten istilartek eta Beaz, amezpetu garaik, ez garaiko, bai, antzeot izena, zoin toko zen. Eta Elizag zen, aita Elizag, eta elgar ikusi eta mintzatu zuten, eta igantzuten, Japonean baitzen zer nahi gaztain mota, zer nahi, behar ba, hango gaztain motek ez zutela kotxadura hori eta ukanen. Eta asiak, agaztain asiak, igorri zituzten, bakotxak bere etxondua, etxondorat. Eta lehen aldiz igorri eta ez zuzten kajak eta kezak eta behar zen bezala aski tapatuak, ongi tapatuak, eta mutzituik etorri ziren. Mutzitua bakizu zer den? Mutzitua da onjuek eta hartua. Eta orduan, biharren aldiz igorri, eta bakotxak bere baratzean edo mindei txiki batean landatu, eta ikusi zuten, biziki ongi heldu zela, eta emeki, misionistek urtetik urterat gero bazen, misioner bat azkainarra, grazi, bertzea bazen gero aldudarra, xabaino, eta elgarri hitza emanez, eta hola, igorri ziusten gaztain asiak beren anaier, etxekuer, eta emeki, hola muntatu zen, gaztain japones arraza mota eskualerri guzian. Eritasunik gabe. Eta ez bakarrik eskualerri guzian, baina hemen mindeiak, bizkorrak emontatu zituzten, eta portualen ere izurrite, izugarria izamitzen da bai italian ere, eta hementik hasi ziren eta gaztain landare saltzen, eta gero gaztain bihi saltzen, portualerat eta italiarat, eta portualeko gaztain guziak eta italiako askolikutako eta autriziakoak eta eskualerretik ateratzen dira. Hala? Japoniako bila bidezik. Hala? Jatorrizko tokietara. Orduan, erromanoen garaian, ikusten duzu, eta 2000 urteren buruan berriz gauza bera. Gauza bera, errepikatu. Ze kuriosoa, eh? Hau, otxalizarra. Hau, otxalizarra, baina handiagoa. Handiagoa, lehenago txikia ikusi dugu. Baina handiagoa. Otxalizarra. Azken, zenbat landare mota dira orotarat, hemen... Amar bat, goi bat? Amar bat, zortzi amar bat, gana, ez. Azken finean, baso, bueno, oian ontako espeziak, bigarren mailako espeziak dira, ez? Pagadiak izaten dira oso baso garbiak. Ez dut pagorik ikusten hemen. Ez, pagoak ez du... Eldu betiera, ez dut arazorik. Hori da, ez dut arazorik, baina pagoa normalen izaten da oian bat oso monoespezifikoa deitzen zaio. Oian, pagoa, ostoak botatzen dituenean udaberrian, sekulako itzala handia sortzen du bere oianpean. Berro da hemen, sakar basak ikusten ditugu, dondo barriten alda. Sakar mina, hemen. Honekin horik dira baliatzen, beraz, txertoen egiteko, eta uste dute. Sakar ondo basa horiek. Maluz silvestri, hau maluz hori latinezko izena du, saharrak. Sakar mina. Sakar ondoa. Gero gieta sakar, hainbeste sakar mota bada, hemen. Mota berezi bada, hau badu izen... Ez, sakar mina. Sakar mina. Bai. Ez. Nukun logeten dugu sagar basa edo hori da. Edo... Ba, gero San Miguel sagarra badire mota desberdinetakoak. Ba, asko. Gero, ba. Sagar ardua egiteko gero nahazten direnak. Hemen dikaterako gara... Hala, atera gaiten. Horategira. Gero, burdinezko ikusten dira, hesi horiek denak jatorrizko dira, espaldeko dira. Bai, hauek askaldiko dira. Egon bat urte edo horiek... Lorategia esitua dago. Hau, Pedro zenak egin aziatzen, hauke? Bai. Segur, Kontua da horiek burdina erdoiltzen da, tratatu behar da. Bai, hori da. Azken fina mantenimenduak dirua eskatzen du beti, ez da? Bai. Joanen gara mendik? Duritzen zaizu eguzkitara? Ipatzekin, bai. Landare exotikoak... Palmondoak bezala, hemen aberatzen marka izan dela beti, Bai. Bai, unat etortzen diren turistak, eta kanpotarrak lorategi ikustera, historio kontatzen diogunean, beti, galdetzen dute, Pedro Ziga indianoa ote zen edo? Ba, hori, indianoan marka da hori, Baina etzen indianoa? Etzen. Afa, indietan egona gana duzu edo. Bai, hemengo jende asko bada Ameriketara joan dirutza egin. Indianoak hori. Hori da, eta onat gero diruarekin etortzen zirenak. Baina hau etzen indianoa. Berez, abokatua omen zen formakuntzaz. Bai. etzen familia txarreko izanen, ez? Ikasteko edo estudiatzeko aukera izango izan zuenerako. Baino dirutza bere emaztearengatik heldu zitzaion. Omen nik hala entzuna dut nik ere. Emaztea hartu zuen aberatsa. Gero zergatik emazteak aberatsago dira batzutan, nola beren txenara hiltzen zelakoan edo berriro ezkontzeko. Gizona eskola bat zuen, mena eskolaz kanpo buru honekoa zen, inteligentzia honekoa zen, zenta emazte itxursi eta pobre bat hartzeko orde hartu zuen emazte eder eta aberats bat. Adimen handia, beraz, ez? Bai, bai. Baina kuriosoa da, historiara pasatu zena ziga izan zela eta ez Dorotea. Ez Dorotea. Diru bat zuena. Eskerrik asko Dorotea azpibarratzea gatik. Hombre, hombre. Zazpiate dumte bazura norkera ikizuen Liburuetan errege izenik baizik ez dageri Errege garraiatu ote zituzten harritzara handiok Eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia nork jaso zuen beste hainbestetan Lima distirantura eraiki zuten langileak zetxetan bizi ote ziren Txinako arrestia Bukatu zen iluntzean Nora jo zuten arginek Erroma bikainura garaitzarkuz beterik Nor kaltxatu zituen Nortzuk menperatu zituzten Cesarrek Hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik ez ote zuen jendearentzat Alegiazko Atlantidan bere bat itxasoak irentzi zuen gauean biztanleak ito zorian oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske oiukari zitzaizkien esklaboi laguntza eske Alejandro gazteak India irabazi zuen berak bakarrikote Ezarregaloak menderatu Ez ote zuen berarekin Zukaldari bat bederen Felipe Espainiakoak Negaregin zuen armada urperatu zenean Ez ote zuen beste inor negarrik egin Ez ote zuen beste inor negarrik egin Federico bigarrenak zazpi urteko gerra irabazi Nork bestek zuen irabazi Garaitza bat horri alde bakoitzean Nortzuk atondu zituzten garaitza banketeak Amar urtez behin gizona handi bat Nork ordaintzen zituen haren gastuak Zenbat historia, hainbat galdera Zenbat historia, zenbat galdera Zenbat historia, hainbat galdera Mikel Laboa, biztan da, bere kantagintza hont berezi eta betierekoa, ganginezake, hori noen Bertolt Brecht poeta alemanaren testu bat eskuaratua langile baten galderak. Hots ez ditu gaipatoren arte, baratze eta mendi horietan aizan diren lehengo langileak, behar bada gogoratuz, nobleak eta beratsak aipatzen dira, ahazten dira, lanian aizan direnak beren aberastasuna ere ekitzeko. Bon, are, politika sobera, aipatu gabe, handaiteken gauza dugu. Segitzen dugu gure bisita, beraz, Josuneren jakintza handiarekin eta jakesen komentarioa beratzekin egiten aldugun bezala. Goazen beraz, baratze botaniko miresgarri hunen inguru bat. Zade, ariginen aberatzen landareekin magnolia horiek ere ala dira, pentsatzen dut. Bai. Nondik edo da magnolia? Aziatik edo, edo nongo landare? Ameriketatik, ipar Ameriketatik. Amerikako da. Bai. Normalean hirietan eta landatzen den zuhaitza da, kutsadura ongi aguantatzen duelako, bai, ezkia bezala. Eta gainera hosto zabalak ditu eta itzala handia ematen du. Ezkia da, tilura da, ezkia. Magnolia, zoragarriak badira, Baionan, parke batean. Udaletxeko batzen. Oso politak dira, gainera lore zuri eder bat oso ikusgarria dena. Osa berizia da zera. Eta hauek palmondoak, bueno, lorategian zehar pilaka daude. Oso, oso azkar zera. Eta horiek ez dute hotzaren arazorik? Ugaltzen dute. Hauek hotza, beroa, horma, elurra, insektun atakeak denak ongi aguantatzen dituzte. Ez da gizki. Bai, bai, bai. Oso forteak dira, bai. Gero hemen loreak ematen dituzte, laurre loriek edo, zade, zer dira horiek edo? Hauek, hau untza da. Untza. Untza, bai. Le... Bai, ez? Huntza, jakes. Erderaz, jedra. Ba, horrek izen asko badu. Bai, huntza deitzen dugu euskaraz. Guk, Baxena Barren deitzen dugu hori huntzostua. Huntzostua edo huntza. Eta Lapurdin deitzen dute hori xira. Ara? Ba, xira, ba. Landarea, berez ez du huntza enredadera bada. Ez da bakatu, ez da erramu zerbait edo hori? Erramu hau da. Ah, hau da erramua. Bierda. Bierda. Bierda. Hori? Hori du liak egiten duzu horrenako? Bierda, da, da. Hori... Bierda. Hori... Untzostua deitzen dugu. Baskari honen mentura. Ezen doa. Ba, untzak ez du enborrik. Orduan, egiten duena da, enbor bat bilatu, pareta behar bada, pareta da, eta arbola bada, arbola da. Bilatzen duena da sustengu bat argia bilatzeko. Orduan, enborrean biribilkatu egiten da, eta azkenean enborrari ito egiten dio. Ito, eta hori... Eta horregatik moztu egiten da azpitik, eta idortu egiten da. Serki, hori behar da moztu, ez da hori utzi behar. Ez ez, benen, ari nintzen, paretako landare hori eta... Barkatu. Barkatan hasten dut, aba horik, ba. Hori da, gerezi erramua. Gerezi erramua, hori da, ba. Laurel zerezo erderaz. Erramua eta gereziaren arteko Horik. Hibrido bada. Loreak ematen dituzte horiek edo ez, hori. Begira, hau ere, hau. Ba, hori da. Baratzetan eta baintzeko. Eta gure parean dugun, Gauza polit hori, Oso polita da hori. Zer drau zerbait hori ere, ala zer hau da, aitziretako izeia. Zipres shop, deitzen da. Hoi, da, zipres de los pantanos erderaz. Mexikoko golfokoa da, jatorriz. Ameriketatik heldu beraz, Bai. Eta zuaitzu hau bizi da, bere jatorrizko lekuan, ur asko duen lekuetan. Orduan, egiten duena da, bere sustraietan garatzen ditu horrelako bulto batzuk, kanpora ateratzen direnak, arnaz hartzera. Zeren da, airia behar ditu hartu arnaza, eta hurian erroak ito behilitazke, orduan, erro berezia badauzka, nun, erro batzu guretik ateratzen die airien hartzeko. Ez kurioso da. Airea. Bai, neumatoforak deitzen zaio. Ez da hori horako ator. Bai, urbitzen da lehrexago. Neuma, birika eta foro kanpora, birika kanpora ateratzen dituela. Eta egazu puntaren punta, ematen doi bakia izan dela edo, ez? Edo, ez da gizan. Bertze berezitasun bada, konifero badela, eta osto erorkorrekoa dela. Galtzen ditu, hori da. Horregatik orain oso polita jartzen ari da, gero soil-soila gelditzen delako. Arteko kolore goji bat ez zela du orain. Hau hori da? Hemen, xar... Ba, hori, entzula nuen, hori alakaz. Errua dira, ateratzen dituen... Duritu beste arbola bat dela, ez da hala, errua dira. Ateratzen dituen akampoat, aire hartzeko. Zenta erroak utziz bakarrik hurian ustel zementira eta... Iazki airea, oksigenoa sartzen zaioa hortik edo? Bai. Kurioso da. Bai, oso kurioso da. Enbogetik ere sartzen hau. Ba, ederra da ez hau. Jo, ematen du eskultura zerbait da dela, enbogean, ze gauza polita. Oso, oso polita. Hori, heldu da... Nafarroan gutxi, leku gutxietan da derrelako. Luiziana eta alde horitan, Ameriketan. Ah, bai, ja. Etortzen da hori. Ah, hemen ere, luztaz asko. Askotan, enborretik urruti da. Eskat platanoen joak ez dela, eski urruti da. Hemen nahitara landatu zuhaitzan dira horiek oro beraz hemen alde duntan, ez? Bai. Horain sartuko gara, bambu baso beresi batetan baitare. Honek ere, bambu horiek ura behar dute, bizten da hori, toki humian. Asko. Gainera, ura behar dute eta inbaditu egiten dute asko, asko zabaldu egiten dira. Horain zaindu behar da, zenta beteko dute. Hori da, urtetik urtera moztu egin behar izaten da zerbait, zeren gero eta leku gehiago hartzera joaten dira. Bambu horiek fama hundi dute, Asiako eta toki beroetan, biziki lodia da ikusten duguna hemen. Kaseka amak zantimetroko bambuak bat dira, diametroarekin. Nondik edo dira horiek? China eta Japoniatik. Txinatik horiek ere, bababa. Eta, ze pollitak egiak. Eta nola. Bai, oso pollitak egiak. Hau dena landare bakar bada, Ah, hori, ez dira rizomo zerbait edo luretik. Hoi, begira, hemen ikusten dira. Ba, hemen. Kaso, bai? Landare bakarra hori dena. Ba. Hauek dira rizomak. Bai. Honekin lotua dago. Egoak lugaren azpitik elgarri lotuak dira. Eta gero kanpora ateratzen direna kainaberak dira. Bai. Orduan, hauek izugarria da, berriak sortzen direnean, maiatza bukaeran sortzen dira. Sortzen direnean, ateratzen direnean, bakarrik sortzen dira izan behar duten zabalerarekin, bai? Haunditzen dira bakarrik luzeran. Beti diametroa jadanik badute. Haunditasuna. Eta izugarria da, egunean 8 zentimetrotik 10 zentimetrotara haunditu daiteke. Egun batean, beraiek hartu behar duten altura hartzen dute, 10-12 metro, eta gelditzen dira ja aztez. Eta kontatzen denez, azte loratzen dira urtean behin, bere bizitzan behin. 150 urtetik behin. Botatzen dute lorea. Lorea ateratzen denean, hazia lurrera erortzen da, baso guztia, bambu hoien guztia idortu egiten da, eta hazi horretatik bertze landare bat aterako. Ze miakulua egin dezake, Oso kuriosoa da. Landaren historioa iziagia da. eta biziki gora direla ez dugu egan, baina baute amabos tamar bat metro askok, eh? Bai, hori da, hortxe ibiliko dira. Gorago joten dira ere batzuk, ala, ez hori da gehiena, ez mitzuna. Bai, hortxe egonen da altuera gehiena. Baina puntu eksotikoa ematen dio, ez, lorategiari. Ez da? Batuko arbola hondi bat. Jendeari asko ditzen dio atentzionek. Eta posible da, beste zuhaitz bat bambuen artian honditzaz. Arrapatu du lekua, eh? Ah, ba, da beste kartu dute. Arrapatu du. Hori da, pinsapoa edo Andaluziako izeia. Gu etxe magin nuen bat. Gora ere. Zeitu gara gomendik. Pasan emendik. Bo, gira, sartu gira beraz baratzean, hemen argigarri badira beraz testu batzu do esplikatzeko, zer den? Bai, eta... mai batzu badaude, ja. Espezie importantenak, bueno, azaltzen dutenak edo esplikatzen dutenak. Zan ere, jendeak asko eskatzen du. Lehenago bertizko jauregia, zuhoroituko zara igual. Lorategian, zuhaitz bakoitza bazuen bere izena. Bai, bai. Eta haiek kendu egin ziren. Eta urte batzuz izenik gabe egon ziren. Eta jendeak eskatu egiten ditu. Normala da. Eta gitak nekatzen, beste gauzeke. Orduan jarri zituzten mai batzuk, espezie importanteenak adierazten. Hori denetan hori egiten da, gero praktikoa da. Bistun da, gero bi eskoraz eta espainolez. Hori da. Garen dugu Frantzia antzia utela, hemen ere jakez. Eso Frantzia, Nenu ferrak edo badira. Inglesa. Sasoi batean son izauke loure dierek eta ederriten dula, Ba. Bai, oiek nenu farrak dira. Nenu farrak, bai. Zata, baratze botanika noiz antolatu zen aspaldiko da, hau, ala? Hau, Ziga eta Fernandez. Horiek egina, Senarremazteako nahi iritsi zirenean, jauregiaren aurrean, harrapatu, aintzinaldean harrapatu zuten, lorategi txiki bat, horra ginak daude, horiek dira lorategi ontako zuetzik zaharrenak. Eta beraiek ona etorri zirenean lorategi txiki hura haunditzera bidali zuten. Eta beraiek izan ziren lorategi hau eraiki zutenak. Zaten jesune galde enusentu da, baina lorerik ez dut ikusten lorategi hontan zuhaiztegi bat da, erren genezake bai. Hori da, zuhaiztzen lorategia da. Badago paseo txiki bat, loren pasealekoa deitzen zaiona. Baina lorategi hau lehenago erran bezala, eraiki egin zuten Zigak eta Fernandezek, beraiek bidai asko egiten zituztelako munduan zehar. Eta leku bakoitzetik landare bat ekartzen zuten, eta lorategi hontan landatzen zituzten. Gero, hemenek bista horoko jadugu, ikusten dira, beraz, izai animale batzu horiek, eta bambuak ere baditugu. Eta ikusten da, hemen, uarte isla txiki bat, ez dakit isla bat denez, hori? Bai, ala da, isla txiki bat. Monumento, pentsatzen dut, Parisa iparaldean, badago gune bat, eta filosofiari, alako ruso filosofoaren parke bat, bada horako monumento bat, zerbait bada berezi monumento hortan, ala? Ez, bueno, ez dago jau zere berezirik. Lorategi honek duen, bueno, badu, eragin erromantikoa eta modernista baita ere. Ingles itxura bat egaren dugu, beratze ingles. Pergolak, kaskadak, artifizialak dira, baina estankeak, borobil formakoak, zentzumenak gozatzeko eraikia dela erraten da, Bai? Entzuteko, lasai egoteko. Ura, isiltasuna ere, normalki hemen. Hoixe da. Bide nagusitik baztergira hemen pixka bat. Bai. Zuten den bezala, bada zer nahi gauza, aipatzeko bizton da landare bakotsak, biziak, mendeak, horretzapenak, historiak ekartzen baititu, eta ez dugu zinez itxuliagina. Toki miresgarri bat dela, Bertiz Aranako parkearen baratze botaniko berezi hori, alako aipatu dugun bezala, baratze ingles baten itxurarekin, tokiko hezetasuna baliatuz, hor landare bereziak biztanda baizik ez dira posatzen, eta horiek zinez ongi hartatzen dira. Ginen gira, ondoko aldi batez ere, Josunerekin landare horien aipatzerat, eta ere jakaskazo bonekin biztanda. Anartean eskertu behar ditugu biak, barne-barnetik, eta zuek ere entzuleak gurekin egonik. Eta behar bada, soko batean ezahantz markatzea Bertiz Aranako parkearen bisita batek zinez balio duela. Bestaldi arte, izan untza eta aste buruan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.